السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. إني واجب الله نكوسيني كما النبي يوصي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى وكتكليز ما أمرشو نكوأشا يلي ليتكتازا مولا ويتو سبحانه وتعالى. عباد الله، إني واجب الله اعلموا أن الاستقامة يويني يقوامبا الاستقامة كلنغانا ساوى نكوانا مسمامو كتك ديني أمر مطلوب لكل أحد منا، جامو أمبالو linatakikana kwa kila mmoja miongoni mwetu, na ni jambo ambalo limehimizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tuwe na istiqama katika dini yetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. الله جل وعلا نسيما حكيكا والي وليسيما ربنا الله ملويتني الله ومكبالي كوانب ملواوني الله ملزواوني الله مؤبدي وواوني الله جل وعلا، ثم استقاموا kisha wakawa na msimamo madhubuti katika hilo, ikawa hawayumbi katika hili ambalo walilolikubali. Watu hao tatanazzalu alaihimul malaika, wanateremka malaika juu yao kwa wingi wakiwaambia alla takhafu, msiogope, wala tahzanu, na wala msihuzunike, hakuna hofu juu yenu na wala hakuna huzuni juu yenu. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فرحيني فرحييني kwa janna ambayo mlikuwa mkiahidiwa. Ndugu wa Islam, haya maneno ameyaelezea Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, akasema yukhbiru ta'ala an awliya'ih, Allah anaelezea kuhusiana na mawali wake. وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم، نكتيك جملة يا هيزو خباري أمبازو نزتو إليزيا كوسيانا نمولي واكي نكوى همسيشا هاو أولياء كشكمانا نكتمسك ذيما نكيلو التوكي أميني، كذلك نكتو يميزا سيسي كوى إيقا هاو أمبازو وليوتاجو كجهيو آية. فالي ألفو سيما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى ومكيري na wakatamka na wakaridhia kwamba Allah ndiye mlezi wao subhanahu wa ta'ala, kwamba wametamka na wameridhia na wamekiri ya kwamba Allah jalla wa ala ndiye mlezi wao. Wastaslamu li amri, na wakajisalimisha kwenye amri ya Allah jalla wa ala. Thumma istaqamu, kisha wakawa madhubuti, wakawa na msimamo. Istaqamu ala siratul mustaqim, wakawa wamelingana sawa kwenye njia iliyonyoka kwenye dini ya Kiislamu, wakawa hawayumbiyumbi, mara wako kule katika ushirikina na mara wako katika Uislamu. Wao wanakuwa mustaqimuna, wamekaa madhubuti imara katika dini yao. Ilman wa amala, kielimu na kimatendo, wanafanyia kazi wale walioyafahamu katika dini ya Allah. Falahumul bushra, wao ndio wenye bishara njema. Fil hayati dunia wa fil akhirah, katika maisha ya duniani na huko akhira. Alkhulafaur rashidun, makhalifa wale waongofu kadhalik, wametafsiria aya hii. Faqalu, fassaru hadhihi alaya, wametafsiri aya hii. Bima yaqtadhi adam ash-shirk, kwa maana inayokusudia kutomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Adam al-ishraki billahi shay'a, kutomshirikisha Allah na kitu chochote, hiyo ni istiqama. Walqiyama bil awamir, na kutekeleza maamrisho. Watarka nawahi, na kuacha makatazo. Wa ikhlasa al-amali lillah, na kutakasa matendo yawe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adaa al-faraidh, na kutekeleza faraidh za Allah jalla wa ala. Wakatafsiri wote kwa pamoja, kila mmoja kwa namna yake, kwamba hiyo ndiyo istiqama. Ni lazima mustaqim awe ni muwahid, pale aliposema adamu lishraki billah, kinyume chake ni kwamba awe ni muwahid, ni mtu wa tauhidi, na ndipo atapata bishara, ndipo ambapo atakuwa hana hofu, ndipo atakuwa hana wasiwasi, kwa sababu ataingia katika alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ataingia katika wale ambao wameamini na ikawa hawakuchanganya imani zao na shirki, na hao ndio ambao watakuwa na amani na ndio ambao watakuwa ni wenye kuongoka. Ameyasema maneno hayo Al-Baghawi katika tafsiri yake. Wa fi sahihi Muslim an Sufyan ibn Abdullah Thaqafi, katika sahihi Muslim kutoka kwa Sufyan ibn Abdullah Thaqafi anasema, qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam. Sufyan anasema, nilisema ewe mjumbe wa Allah, niambie mimi katika Uislamu, niambie katika Uislamu, qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak, neno ambalo sitomuuliza yeyote baada yako. Nifahamishe mjumbe wa Allah neno ambalo sitamuuliza yeyote baada yako. Qala alayhi salatu wassalam, qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah, kisha kuwa na istiqama, kisha kuwa na msimamo madhubuti, kisha kuwa imara katika hiyo la ilaha illa Allah. Usitetereke na wala usiyumbe katika la ilaha illa Allah, shikamana nayo, utasalimika duniani na akhira. Shikamana na la ilaha illa Allah, utekeleze yale ambayo la ilaha illa Allah inakutaka utekeleze, basi utasalimika huko akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Allah akasema katika aya nyingine, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, wale waliosema mola wetu ni Allah kisha wakawa na msimamo, fala khawfun alayhim, hao hawana hofu, wala hum yahzanun, na wala hawatohuzunika. Ulaika ashabul janna, hao ndio watakuwa ni watu wa janna, ni watu watakaoingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele. Jazaan bima kanu yaamalun, hiyo ikiwa ni malipo kutokana na yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yatakikana ukiwa Muislamu uletamka la ilaha illa Allah, uifanyie kazi hiyo la ilaha illa Allah, udumu katika mstari wa dini ya Allah. Ukishasema la ilaha illa Allah, umekanusha vyote venye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na umethibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wote wanaoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, sawasawa wawe ni masanamu au wawe ni miti au iwe ni mizimu au iwe ni matambiko ya kwenu au iwe ni kwa waganga na wapiga ramli na wapiga bao na makuhani, yote hayo unaweka pembeni, unaithibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale unaposema illa Allah, umekanusha vyote ambavyo vinavyoabudiwa kinyume na Allah, kisha ukathibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuwa na istiqama katika hilo. Sio leo tunakuona tena huko katika kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna moja au nyingine. Hapo utakuwa unakwenda kinyume na istiqama, utakuwa unakwenda kinyume na la ilaha illa Allah, utakuwa unakwenda kinyume na wale waliosema rabbuna Allahu thumma istaqamu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إني واجب الله كوا نستقام كتك ديني نجامب مهم سانا نلمسيق مكوبا كتك دينيتو نتكوا نيومبا يومبا هايوكو إمارة نكيلي لشوكياميني هيلي نتاتيزو laki imani katika moyo wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine suratu Hud, anasema fastaqim kama umirt, kuwa imara, nyoka, lingana sawa kama ulivyoamrishwa. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, simama imara, kuwa madhubuti, nyoka sawa sawa kama ulivyoamrishwa, pamoja na wale waliotubia pamoja nawe. Wala tatghaw, wala usifanye uovu. Angalia hii khitabu inaelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini inatuhusu sote. Anaambiwa sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirt, kuwa imara, kuwa madhubuti, lingana sawa kama ulivyoamrishwa, pamoja na wale waliotubia pamoja nawe. Wala tatghaw, wala usiingie katika tughyan, fil isyan, ukawa ni katika maovu, ni mwenye kumuasi mola wako. Innahu bima ta'maluna basir, haika Allah anajua yote yale mnayoyafanya. Kwa hivyo hakuna kinachofichikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakikana muislamu, yambaghi alal muslim an yastaqima ala ta'ati Allah, muislamu natakiwa uwe na msimamo mmoja madhubuti kwenye twaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma istata'a, kiasi kwa namna yoyote ile utakavyoweza, jitahidi uwe katika msimamo kwenye twaa, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usiyumbishwe na mtu. Wa idha hasala minhu naqsun, na kama itatokea mapungufu pengine ikawa katika twaa, kwa sababu istiqama inamaanisha usimamie na uwe katika mstari katika yote aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ujitenge na ujiepushe na yale yote ambayo aliyokukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi ni wanadamu, pengine mtu akateleza akashindwa kufanya hivyo, na anayeweza kufanya hayo ni yule aliyeafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo basi, yaweza ikatokea kwako naksun, ikatokea mapungufu, ukawa umefanya uliokatazwa au baadhi ya twaa zimekushinda. Fa innahu yubadhiru bil istighfar, mtu ambaye amekutwa na mambo kama hayo, amejikuta ana mapungufu katika twaa, amejikuta ana kasoro fulani, basi afanye haraka kufanya istighfar na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inabatu ila Allah, na kurudi kwa Allah ta'ala. Fa innahu yujbiru ma hasala min an-naqs, hizo istighfar na hizo toba na kurejea kwa Allah jalla wa ala zinakwenda kuziba na kuondoa pale ambapo palipopungua na kujazia pale palipopungua. Qala sallallahu alayhi wa sallam istaqimu, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, istaqimu, kuweni sawa sawa, linganeni sawa, nyookeni, muwe na istiqama. Walan tuhsu, lakini hamtoweza kuleta mambo yote yanayohitajika katika istiqama, hamtaweza. Waalamu anna khaira a'malakum as-sala, najueni kwamba bora ya matendo yenu ni swala, bora ya matendo yenu ni swala. Swala hii itakusaidia kukuimarisha katika istiqama, sala itakuimarisha, itakufanya uwe madhubuti, uwe na msimamo katika dini yako. Wala yuhafidhu ala alwudhu'i illa mu'min, na hatoweza kudumu na udhu isipokuwa ni mtu, ni yule ambaye ni mu'min. Wa huwa alhadithu sahih, ala ilamu anna Allah jalla wa ala qad amarakum bis salati ala an-nabi, faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.